ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจให้ดีตั้งสติสำรวมใจเข้าไว้ภายในอย่าให้ใจมันส่งออกไปข้างนอกมันคิดมาพอแรงแล้วแหละตั้งแต่ท่องเที่ยวมาในสงสารนี่เกิดมาชาติใดก็มาคิดตามแต่เรื่องของโลกนี่แหละสรุปแล้วก็เรียกว่าคิดไปตามรูปตามเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ายินดีบ้างน่ายินร้ายบ้างมันก็มีเท่านี้นะที่จิตมันคิดสายไปสายมาอยู่นี่นะดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกสมาธิภาวนาเข้าไปเพื่อไม่ให้มันคิดสายไปตามที่มันเคยคิดมาแต่ก่อนเพราะมันเป็นทุกข์การใช้ของคิดมากแล้วก็คิดไปในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ยิ่งทุกข์หลายถ้าคิดไปในเรื่องที่เป็นประโยชน์ก็ยังชั่วหน่อยก็ได้ความอิ่มใจว่าตนได้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างนี้นะเมื่อได้พิจารณาเห็นฉะนั้นก็เกิดปีติขึ้นในใจอันนี้ก็นับว่าพอได้มีความสุขอยู่บ้างการที่ใช้ความคิดนี่นะแต่ส่วนมากมันไม่ได้คิดไปอย่างนั้นนี่มันจะคิดเล่ร่อนไปตามความชอบใจเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์มันก็ชอบคิดไปแต่เรื่องที่จะเป็นประโยชน์มันก็ไม่ชอบคิดเรื่องที่จะพาตนในพ้นทุกข์เนี่ยนั่นแหละมันยิ่งไม่ชอบคิดเช่นอย่างคิดถึงสังขารร่างกายอันนี้อย่างนี้นะเพราะถ้าคิดถึงร่างกายอันนี้บ่อยๆเพ่งเข้ามาในนี่บ่อยๆมันก็ยอมเห็นความจริงของร่างกายนี่ตามเป็นจริงเมื่อมันเห็นจริงตามเป็นจริงแล้วมันก็ลงความเห็นว่าไม่ควรที่จะมายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันก็ลงความเห็นอย่างนี้แหละพอขืนยึดถือไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์ถึงเวลามันแตกก็แตกถึงเวลามันดับมันก็ดับไปไอ้ความคิดอย่างนี้มันคิดได้ทุกคนแหละแต่คิดขึ้นมาแล้วจะปล่อยวางความคิดอันนี้นะให้จิตมันรวมลงเป็นหนึ่งอย่างนี้นะมันทำไม่ค่อยได้มีแต่มันคิดเรื่อยเปื่อยไปนั่นแหละข้อสำคัญจึงชื่อว่าอยู่ตรงนี้เมื่อคิดเห็นว่าร่างกายนี่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วเป็นของแตกของดับแล้วอย่างนี้ก็ฝึกจิตนี่ให้ปรุงให้วางลงให้สงบไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งอะไรอีกในขณะนั่งสมาธิภาวนาม ีได้หมายว่าเวลาไหนๆก็ไม่ต้องคิดอะไรไม่หมายอย่างนั้นหมายเอาเวลานั่งสมาธิภาวนาการทำจิตเช่นนี้หมายความว่าเราพยายามปรงพยายามวางขันธ์ห้านี่ไว้ตามสภาพของมันแล้วจิตนี้จะได้พ้นทุกข์ไปถ้าขืนยึดถือขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ตราบใดแล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยเพราะความยึดถือเป็นตัวกรรม มันติดสอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นเพราะมันยึดถือรูปนี้นามนี้แล้วรูปนี้นามนี้แตกดับไปความยึดถือนั้นมันเป็นตัวกรรมนำไปเกิดในรูปนามอื่นต่อไปอีกมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของจิตใจนี่นะเรื่องกรรมคำว่ากรรมนี่นะท่านเรียกว่ากรรมภพความยึดถืออันนี้มันเป็นกรรมนำไปเกิดพบใหม่ต่อไปอีกไปอย่างนั้นดังนั้นจึงว่าผู้ที่ท่านบรรลุถึงพระนิพพานได้ก็เพราะท่านมามองมาเพ่งดูร่างกายอันนี้จนได้เห็นเป็นของน่าเบื่อน่าหน่ายไม่น่ายินดีพอใจไม่น่ายึดถือว่าเป็นของเราเลยทั้งนี้ก็เพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงนั่นก็ควรยึดถืออยู่เพราะมันไม่แปรผันแตกดับทำลายไปก็มันเที่ยงนี่แต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะยึดถือปันใดปรารถนาให้มันอยู่ยั่งยืนนานมันก็ไม่อยู่ถึงเวลามันวิบัติแปรปรวนมันก็วิบัติไปถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกเช่นนี้แล้วไอ้ดวงจิตนี่จะมาชื่นชมยินดีกับรูปกับนามอันนี้ตรงไหนก็ลองพิจิตรพิจารณาดูให้ดีถ้าไม่ใคร่ควรให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่างนี้ดูผิวเผินแล้วมันก็น่าหวงแหนน่ายึดถือจริงธาตุสี่ขันห้าอันนี้เพราะว่ามันเกิดมาเป็นคนแล้วอย่างนี้แถมบุญกุศลนุนหลังตกแต่งให้ด้วยมีรูปสวยรูปงามด้วยมีโภคสมบัติมากมายกายคลองด้วยมีอาคารบ้านอยู่ใหญ่โตมโหฬารกินก็ได้นอนก็รับไปไหนมาไหนก็คล่องแคล่วดีอันนี้แหละคนมันหลงตรงนี้แหละอันนี้นึกว่าตนมีความสุขสบายตนจะไม่ตายง่ายแล้วก็เพลินก็เมาไปอย่างนั้นแหละคราวนี้นะเมื่อความเจ็บมันมาถึงเข้าปัจจุบันท่านด่วนหมอก็ช่วยไม่ได้แล้วยังไม่รู้ว่าตนจะตายแล้วเอาแล้วเป็นทุกข์หลายแบบนี้นะวิตกวิจารณ์เรานี่จะได้พลัดพรากจากของรักของชอบใจไปแล้วหนอวิตกเท่าใดก็ยิ่งคับแค้นใจทุกข์ใจไปเท่านั้นรักพ่อรักแม่เอาเป็นทุกข์กับพ่อกับแม่รักผัวรักเมียก็เป็นทุกข์กับผัวกับเมียรักลูกรักหลานก็เป็นทุกข์กับลูกกับหลานรักเข้าของเงินทองอะไรก็เป็นทุกข์กับอันนั้นอันนี้มันเป็นความจริงมันเป็นสัจธรรมอันหนึ่งดังนั้นเมื่อบุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลายพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงไม่รักไม่ชังดีกว่าปล่อยให้รูปนี่มันเกิดขึ้นแล้วมันแปรปรวนแตกดับไปตามเรื่องของมันเมื่อเวลามันยังไม่แตกไม่ดับนี่ก็ใช้มันทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปไม่ปล่อยให้รูปร่างอันนี้มันชำรุดทรุดโทรมไปเสียเปล่าโดยไม่ได้ใช้มันทำประโยชน์อะไรไม่สมควรเลยขอบุญกุศลตกแต่งให้มาเพื่อมาทำประโยชน์ตนและผู้อื่นเพิ่มพูนบารมีให้แก่กล้าขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วบุญบารมีมันจะแก่กล้าได้ยังไงอ่ะเกิดมาชาติใดก็มาแต่มัวแต่เมาอยู่ในกามคุณอันนี้เมาจนถึงกับได้ทำบาปทำกรรมเบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะ แล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ตรงไหนบ่นี่มันก็มีแต่บาปกรรมมันจะนำไปสู่ทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยดังนั้นนะชาวพุทธทั้งหลายควรพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนควรตื่นตัวกันอย่าพึ่งนอนหลับทับสิทธิ์ของตนอยู่เลยหากการตื่นดึกลุกเช้าไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาเพ่งพิจารณาร่างกายสังขารอันนี้ให้มันเห็นแจ้งให้มันรู้จริงขึ้นมาเห็นแจ้งครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่แล้วนะวางต่อไปมันอาจไม่เห็นแจ้งก็ได้ดังนั้นอย่าประมาทเมื่อเห็นแจ้งแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ให้ได้อย่าให้มันเสื่อมอย่างนี้มันจึงจะพ้นทุกข์ไปได้ถ้าว่าเห็นแจ้งครั้งหนึ่งแล้วนี่ประมาทเสียไม่พิจารณาให้ติดต่อกันไปน้อยก็หลงอีกแล้วหลงไปยึดไปถือเอานามเอารูปอันนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนไปอีกก็วนอยู่ของเก่าอย่างนี้แหละบุคคลผู้ประมาทสำคัญผิดไปคิดว่าตนรู้มันอยู่แล้วแหละสังขารร่างกายอันนี้ไม่จำเป็นต้องไปเพ่งพิจารณาติดต่อๆอะไรกันนักหนาความดำริอย่างนี้แหละเรียกว่าเปิดช่องให้มารคือกิเลสมันเข้าครอบงำจิตใจได้ดังนั้นอย่าไปเปิดช่องให้มารต้องพิจารณาให้ความรู้ความเห็นมันเด่นอยู่ในใจเสมอไปความมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมมีอย่างนี้แหละเพราะว่าเมื่อทำให้มากเจริญให้มากมันก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานดังที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละก็แสดงว่าถ้าบุคคลไม่ภาคเพียรไม่ยามทำความเพียรให้ติดต่อกันไปเรื่อยมันจะไม่รู้ยิ่งขึ้นได้หมายความว่าอย่างนั้นให้พากันถือเอาใจความตรงนี้อยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่กระทำอุบายแยบคายในใจอย่างนี้จะให้จิตมันเบื่อมันหน่ายต่อทั้งขันร่างกายจะให้มันปรงมันวางเนี่ยมันไม่วางแล้วต่อเมื่อใดได้พิจารณาแล้วพิจารณาอีกเห็นแล้วเห็นอีกเห็นความแตกความดับของร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นหมายความว่าเห็นเป็นภาพนะที่ท่านเรียกว่าเป็นอุคหานิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตนั่นแหละอนิมิตเหล่านี้ต้องเจริญบ่อยๆอันนี้แหละเป็นอาหารของใจนะขอให้เข้าใจถ้านิมิตดังว่านี่ไม่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วใจนั่นจะเบื่อหน่ายในการพิจารณาไม่ดูดื่มจะอ่อนแอลงไปพิจารณาอะไรก็ไม่เห็นเพราะว่าเมื่อมันไม่เห็นแล้วมันก็ไม่ค่อยเชื่อแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้ามันเห็นเป็นภาพปรากฏพอนึกถึงความแตกดับอย่างนี้นะปรากฏภาพแห่งความแตกดับนั้นมันก็ปรากฏขึ้นในใจเป็นงั้นถ้านึกถึงความเป็นสภาวะธาตุอย่างนี้อ้าวร่างกายนี้มันก็แตกลงเป็นธาตุดินธาตุน้ำไปอันนิมิตภาพเหล่านี้ย่อมปรากฏขึ้นในใจอย่างนี้นะท่านเรียกว่าอุคหานิมิตนะอันปฏิภาคนิมิตนั้นเพ่งธาตุเหล่านี้นะจนว่าใสเหมือนแก้วอย่างเงี้ย พ่งกระดูกอย่างนี้จนใสเหมือนแก้วนั่นเลยถ้าเพ่งปรากฏได้อย่างนี้แล้วจิตก็ยิ่งสงบลงไปอย่างสนิทสนมสงบอย่างละเอียดแล้วออกเข้าไปเรียกว่าจิตสงบอย่างแนบเนียนเมื่อจิตสงบอย่างนี้แล้วมันก็อยู่ได้นานอยู่ในสมาธินั่นนะความเจ็บปวดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอันใดมันก็ระงับไปเพราะว่าจิตนี่มันละเอียดเข้าไปแล้วมันไม่ได้สัมผัสกับร่างกายส่วนหยาบนี้มากมายสัมผัสก็สัมผัสเบาๆละเอียดมากเช่นนี้ทุกขเวทนามันจึงได้เบาบางไปพึงพากันเข้าใจการที่จิตมามีความรู้สึกต่อร่างกายนี่ยำหยาบไม่ละเอียดนี่เนี่ยมันย่อมได้เสวยทุกขเวทนามากเป็นอย่างนั้นดังนั้นจงพยายามเมื่อเวลาปกติโรคภัยไม่เบียดเบียนก็พยายามเพ่งให้อุคานิมิตปฏิภาคนิมิตบังเกิดขึ้นในจิตใจให้ได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็รักษานิมิตนั้นไว้อย่าเพิ่งให้มันเสื่อมนึกถึงเวลาใดก็ปรากฏเวลานั้นอย่างนี้นะเมื่อทำใจได้อย่างนี้แล้วมันมีสักขีพยานอยู่นี่แบบนี้นะมันจึงไม่หลงรักหลงชังไปในรูปในนามต่างๆเหล่านั้นเพราะมันนึกถึงรูปนั้นเวลาใดมันก็แตกก็ดับให้เห็นอยู่มันก็เป็นเท่าเป็นฐานเป็นอธิธาตุลงไปคำว่าสัตว์ว่าบุคคลคำว่าสวยว่าขี้ร้ายหมดนั้นไม่มีแล้วหายไปหมดอันจิตนี่เนี่ยมันไม่ยอมรับสภาพความจริงดังกล่าวมานี้ส่วนมากเป็นอย่างนั้นแหละทั้งที่รู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่แล้วมันก็ยังไม่ยอมรับความจริงนั้นตรงนี้สำคัญมากดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ใช้อุบายปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปก็หมายความว่าตัวเองสอนตัวเองนั่นแหละสำคัญมากเมื่อตนน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตให้ถึงให้นิ่งให้สงบอยู่แล้วอย่างนี้ก็ใช้อุบายปัญญาสอนเมื่อจิตใจมันคล้องอยู่กับสิ่งใดก็สอนให้มันเห็นโทษสิ่งนั้นสอนให้มันเห็นความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนในสิ่งนั้นสอนให้มันเห็นความแตกดับทำลายเป็นสภาวะธาตุลงไปในสิ่งนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะไม่ลงเป็นธาตุดินธาตุน้ำไม่มีรูปร่างกายอันนี้ก็บุญกรรมตกแต่งให้จึงได้มีรูปร่างอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆนี้จึงได้เคลื่อนไหวไปมาในสถานที่ต่างๆได้นั่นแหละคนผู้ไม่ภาวนาไม่พิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัยของรูปกายนี่โดยแจ่มแจ้งแล้วมันก็ถึงได้หลงนั่นแหละถ้าพิจารณาเห็นว่าบุญกรรมที่ตกแต่งร่างกายนี่มันก็ไม่เที่ยงนะมันหมดเป็นเหมือนตะเกียงและโคมไฟอาศัยน้ำมันกับไส้แล้วจุดไฟเข้าไปไฟก็ไหม้ไส้ไหม้น้ำมันไปเรื่อยๆน้ำมันก็หมดไปทีละน้อยละน้อยไปไส้ตะเกียงก็หมดไปทีละน้อยเหมือนกันไปแล้วน้ำมันมันน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วแสงไฟมันก็หลีลงเป็นงั้นพอบุญหมดลงไปบุญเก่านะหมดลงไปเท่านั้นชีวิตอันนี้ก็แตกดับทำลายลงไม่สามารถจะคงที่อยู่ได้เลยมันก็เหมือนกับตะเกียงโคมไฟถ ถ้าน้ำมันหมดลงไปเมื่อใดไฟก็ดับพูบลงเมื่อนั้นเลยอุปมานี่นะควรจำไว้ควรน้อมเข้าไปพิจารณาในร่างกายสังขารนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นเหมือนตะเกียงโคมไฟนั่นแหละการนั่งสมาธิเนี่ยอย่าไปก้มกันเมื่อไปก้มอย่างนั้นแล้วมันก็นั่งหลับแล้วมันก็ง่วงแล้วมันต้องนั่งยืดตัวทำกายให้ตรงไว้ตั้งสติมันแน่วแน่อย่าไปฝึกนิสัยแบบนั้นนะถ้าฝึกอย่างนั้นแล้วนั่งสมาธิส่วนตัวอยู่กุฏิหมู่นั้นมันก็มีแต่นั่งหลับอยู่เท่านั้นเนี่ยนั่งง่วงไม่มีปัญญาอะไรเลยท่านอธิบายธรรมะอะไรให้ฟังก็ไม่รู้แล้วเพราะวันนั่งหลับอยู่นี่มันเป็นอย่างนั้นมันต้องปลุกตนให้ตื่นอยู่เรื่อยไปอย่างนี้นะถ้านั่งไปมันง่วงๆก็หัดคิดเอ้ากำหนดเรื่องอะไรคิดก็กำหนดมาจิตมันชอบพิจารณาเรื่องใดในกรรมฐานก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาถ้าพิจารณาลงว่าทำไมมันจึงง่วงมันจะวินิจฉัยตัวเองได้อย่างไรอ่ะมันง่วงเพราะมันไม่มีอุบายแยบคายในใจในขณะที่นั่งสมาธิภาวนาอยู่ถ้ามีอุบายแยบคายคิดนั่นคิดนี่พิจารณานั่นนี่ให้เห็นแจ้งชัดลงไปแล้วอย่างนี้นะมันจะไม่ง่วงเลยลองทำดูส่วนมากเท่าที่สังเกตดูแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าฟังเทศแล้วทำสำรวมจิตเข้าไปก็แทนที่จะกำหนดรู้ตามเห็นตามที่ท่านอธิบายไปไม่แล้วฟังเสียงเพราะๆแล้วก็เคลิ้มไปตามเสียงอันนั้นเลยโดยไม่แยบคายในใจแล้วผู้แยบคายในใจวะเมื่อกำหนดตามที่ท่านแสดงไปหากเราเห็นแจ้งตามนั้นจิตก็นึกขึ้นมาได้เรื่องนี้เป็นความจริงเราก็เห็นแจ้งอย่างนี้เรื่องนั้นเป็นความจริงอย่างนั้นเราก็กำหนดรู้ไว้ทันเมื่อมันความว่างไม่ครอบงำจิตใจพิจารณาตามธรรมะที่ท่านแสดงไปโดยปริยายต่างๆอุบายอันใดมันถูกกับจริตของตนมันก็ถึงขึ้นมาเลยเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้นะจิตใจมันก็ตื่นขึ้นแล้วเมื่อใจมันตื่นขึ้นร่างกายมันก็ตื่นมันก็ไม่ง่วงมันต้องมีอุบายแยบคายอย่างนั้นเรื่องมันนะแม้เรานั่งอยู่โดยลำพังไม่มีผู้สอนก็มีอุบายแยบคายอย่างนั้นเพื่อป้องกันความง่วงให้เข้าใจเอาถ้าทำอุบายอย่างนั้นมันก็ยังง่วงอยู่เนี่ยมันก็จำเป็นต้องลุกไปล้างหน้าล้างตาเดินเหินไปมาอะไรดำริตรีตองธรรมะที่ร่ำเรียนมาที่ได้ยินได้ฟังมาหรือว่านึกถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไรเราได้ฟังมานี่พอเมื่อมานึกถึงประวัติของพระพุทธเจ้ามาปรากฏในใจแล้วโดยรู้สึกว่าโอ้พระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษจริงๆประเสริฐจริงๆอย่างนี้แหละจิตมันก็ตื่นชื่นบานต่อพระพุทธคุณนั้นก็หายง่วงหายเหงานี่อุบายที่พิจารณาแก้ง่วงแก้เหงามันมีอยู่บางทีก็ไป ยืนอยู่ที่อากาศโปร่งๆแล้วก็แงนหน้าขึ้นดูท้องฟ้าดูดวงดาวดูดวงพระจันทร์ถ้ามีนะแต่ดวงดาวนั้นไม่เคยขาดจากท้องฟ้าแงนหน้าเพ่งดูไปทำใจให้สว่างให้เปิดเผยไม่โน้มจิตไปแต่เพื่อความหลับเท่านั้นตั้งสติควบคุมจิตให้เบิกบานต่อธรรมต่อบุญต่อกุศลต่อคุณพระรัตนตรัยอยู่อย่างนั้นก็อย่างนี้แหละวิธีฝึกตนนะถ้าก็ไม่ทำอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าไม่ได้ฝึกตนเลยขอให้เข้าใจนี่กันบวชอยู่มันก็ไม่ทนทานเนี่ยเพราะว่าภาวนาทางจิตใจก็ไม่ได้ผลไม่ได้ความสุขความอิ่มใจอะไรอย่างนี้นะมันก็ใจจืดใจจางจากการประพฤติพรหมจรรย์แม้ผู้อยู่ครองเรือนก็เหมือนกันแหละถ้าภาวนาไปแล้วไม่ไปหน้ามาหลังอะไรเลยไม่รู้ความจริงของชีวิตอะไรเช่นนี้มันก็เบื่อแล้วเอาไปเอามาไม่อยากภาวนาเลยผู้ภาวนาที่มันไม่เบื่อไม่หน่ายก็เพราะภาวนาแล้วโน้มสติเพ่งเข้าไปตามลมหายใจเข้าออกสติให้ระลึกเข้าไปมันถึงความรู้สึกอันนั้นแล้วควบคุมความรู้สึกนั้นให้เป็นปกติอยู่ได้แล้วมันจะพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งในสิ่งนั้นชัดเจนเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วมันกระดูดดื่มแล้ววันนี้นะใจมันกระดูดดื่มแล้วมันมองเห็นแจ้งอยู่เหมือนอย่างบุคคลที่มองเงาหน้าของตนที่หน้ากระจกบานใหญ่ตรวจดูตรงทุกกระเบียดนิ้วของหน้าไม่มีสิวมีฝ้าไม่มีแผลเป็นปรากฏอยู่เลยแล้วก็มีน้ำมีนวลมีผิวพรรณผุดผ่องเมื่อเห็นเงาหน้าของตัวเองนั้นแล้วก็ชื่นใจไม่เศร้าใจถ้าไปมองเงาหน้าตัวเองไปเห็นไฝบ่ไปเห็นแผลเป็นหัวสิวระบาดอยู่ทั่วงี้นะก็มักไม่พอใจแล้ววะนี่ดังนั้นนะฉันใดเมื่อบุคคลมามองดูจิตตัวเองแล้วเห็นด่างเห็นพร้อยมัวมองอยู่ด้วยกิเลสมันก็ไม่ได้ชื่นชมอะไรแล้ววันนี้นะก็ไม่ปรารถนาอยากภาวนาซ้ำเลยผู้เช่นนั้นเลยว่าเข้าใจผิดไปก็ถ้าหากว่าจิตนี้ไม่ยึดเอากิเลสตัณหาไว้ครอบงำตนให้เศร้าหมองขุ่นมัวแล้วไสพระศาสดาจะไม่สอนคนให้ภาวนาเลยที่พระองค์ทรงสั่งสอนในภาวนานั้นก็เพราะเหตุว่าจิตใจของคนธรรมดาสามัญนี่มันสร้างกิเลสมาครอบงำตัวเองให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่นั้นแล้วก็หาความสุขสบายไม่ได้ดังนั้นแหละพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทภาวนาเพ่งเข้าไปหาจิตความคือความรู้สึกนั้นสติเมื่อยังเข้าไปถึงความรู้สึกนั้นแล้วความรู้สึกคือจิตนั้นน่ะมันจะหยุดคิดทันทีเลยลองสังเกตดูก็ได้ผู้บำเพ็ญถ้าสติเมื่อยังเข้าไปยังไม่ถึงความรู้สึกนั้นยังค้างค้างคาคาอยู่อย่างนี้นะจิตนั้นมันไม่ยอมหยุดคิดแหละมันจะต้องคิดเลยเปื่อยไปอย่างนี้ก็ให้พากันเข้าใจอุบายวิธีฝึกจิต ที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้สงบดังชี้แจงให้ฟังมานี่แต่ส่วนมากมันก็เป็นเช่นนั้นแหละไอ้ผู้ภาวนาเนี่ยมีอยู่สองแบบอย่างหนึ่งก็นั่งภาวนาเข้าไปแล้วมักจะนึกถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตปรุงแต่งไปฟุ้งไปตามอารมณ์นั้นๆประเภทที่สองนั่งภาวนาเข้าไปแล้วก็มีแต่ง่วงมีแต่เคลิบเคลิ้มไม่อยากทำงานอะไรเลยจิตใจนี่นะร่างกายก็นั่งโอนไปเอ็นมาอยู่นั้นผู้ภาวนาไม่เป็นมีลักษณะสองอย่างอย่างนี้ก็เมื่อเพ่งพิจารณาอยู่นี่มันก็รู้ได้นะไม่ใช่ทำไมมันจะรู้ไม่ได้ล่ะก็เมื่อมันรู้ได้เนี่ยก็หาทางแก้ไขนี่นะอ้าวถ้ามันฟุ้งซ่านรำคาญอยู่บ่อยๆอย่างนั้นก็พยายามเพ่งลมหายใจเข้าออกเนี่ยอย่าไปสงสัยอย่างอื่นเพราะสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้จิตมันยังคิดส่งไปตามอารมณ์ต่างๆภายนอกที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วบ้างที่เป็นอนาคตยังไม่ได้ไม่ถึงบ้างมันก็เป็นไปอย่างนั้นแหละจิตถ้าสติยังเข้าไปควบคุมไม่ได้นะมันเป็นงั้นสติลืมลมหายใจเข้าออกจิตมันก็ไม่อยู่ย่อมเลื่อนลอยนี่สังเกตดูถ้าคราวใดสติยังเข้าไปถึงความรู้สึกอันนั้นได้ความรู้สึกนั้นมันจะหยุดคิดหยุดนึกทันทีเลยมันจะรู้ตัวอยู่อย่างนั้นแบบนี้รู้ตัวว่าเป็นปกติอยู่ไม่อ่อนแอท้อแท้ไม่พุ่งสั้นรำคาญอะไรนี่เรียกว่าจิตเป็นปกติอยู่ที่ว่าไม่ปกติก็เพราะมันเคลื่อนไหวอย่างว่านั่นแหละถ้าไม่นั่งโง่ห่วงอยู่ก็คิดสร้างวิมานบนอากาศอยู่อย่างนั้นความจริงนะก็ต้องเตือนตนเข้าไปสิเวลาอย่างนี้ไม่ใช่เวลาไปทำการทำงานอะไรอ่ะถึงคิดไปได้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรก็ต้องเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แหละมันถึงได้ตื่นตัวคนผู้มีจิตฟุ้งซ่านนะต้องเตือนตนเข้าไปบ่อยๆเลยทีเดียวเตือนครั้งเดียวแล้วยังไม่พอต้องเตือนบ่อยๆต้องมีเพียรพยายามเพ่งพินิจอยู่อย่างนั้นวิริเยนะทุกขมัจเจติพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะผู้จะล่วงพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรดังนี้ตามพุทธภาษิตนี้นะแสดงว่ากิเลสนี่มันเหนียวแน่นจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปละให้มันขาดไวๆได้ตามประสงค์ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะมันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่มันนับชาติไม่ถ้วนแล้วที่ล่วงแล้วมาดังนั้นเราจะมาทำความเพียรละมันนิดๆหน่อยๆอย่างนี้แล้วจะให้มันดับไปจากจิตใจให้หมดนี่ไม่มีทางขอให้เข้าใจอย่างน้อยก็เพียงแต่ว่าทำจิตใจสงบลงไปมันก็ไปข่มกิเลสนั้นอยู่เท่านั้นเองอนุภาพแห่งสมาธิมันก็ข่มกิเลสอยู่ได้ชั่วคราวเหมือนกันนะปรากฏคล้ายๆกับว่าไม่มีกิเลสแล้วในใจนั่นนะเป็นงั้นแท้ที่จริงแล้วมันซ่อนตัวอยู่ในนั้นแหละตนไม่รู้เลยมันซ่อนอยู่ตรงไหนอ่ะดังนั้นนะ มื่อมันโผล่หน้ามาเงี้ยก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเลยวันนี้นะมันโผล่ขึ้นมาเวลาหนึ่งแหละนั่งภาวนาไปมาเมื่อมันโผล่เรื่องใดขึ้นมาก็กำหนดเรื่องนั้นพิจารณามันเป็นยังไงเรื่องนี้นะมันถึงปรากฏในมโนทวารนี่โยเพ่งพิจารณาดูแล้วก็รู้ได้ว่าจิตใจมันยึดไว้มันยึดอารมณ์อยู่เรื่องนั้นไว้เมื่อเผลอๆสติเข้าไปมันอารมณ์นั้นมันจึงโผล่ขึ้นมาในจิตในความรู้สึกมันจึงคิดจึงนึกขึ้นมาเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็สาวหาต้นเหตุมันพบแล้วก็ละกำหนดละเพราะใจมันยึดถือเรื่องนี้ไว้มันจึงมีความคิดวิตกวิจารณ์อย่างนี้เราต้องกำหนดละมันเพราะว่าความคิดอย่างนั้นความยึดถือในเรื่องต่างๆเหล่านั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเรื่องที่ยึดถือนั้นมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแต่ใจมันหลงทางห่างนะหลงฟื้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเป็นงานเรื่องมันนะเอาเรื่องเก่านั่นแหละเล่า10 ครั้งอย่างโบราณท่านว่านั่นแหละก็เพราะมันไม่เห็นแจ้งโดยปัญญามันถอนรากของกิเลสชนิดนั้นออกไปยังไม่ได้เมื่อมันมีรากอยู่ตราบใดมันก็แตกหน่อขึ้นมาอยู่ตราบนั้นกิเลสเนี่ยดังนั้นเมื่อเราเจริญปัญญาไปพิจารณาเห็นต้นตอของความวุ่นวายของจิตใจอย่างนั้นแล้วก็สอนใจให้ละมันสอนโดยอุบายท่านเปรียบไว้อุปมาเหมือนอย่างพ่อแม่สอนลูกอ่อนนี่นะลูกอ่อนมันร้องไห้พ่อแม่ก็ปลอบลงไปโอ้อย่าร้องลูกอย่างนั้นเดี๋ยวก็แม่จะเอาข้าวให้กินบ่เดี๋ยวแม่จะอาบน้ำให้เดี๋ยวแม่จะพาไปนอนอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่จะหาของเล่นมาให้ปลอบใจมันไปมาเด็กๆ เมื่อมันได้ของเล่นแล้วมันก็หายร้องมันเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อจิตนี้มันได้เกิดความรู้ความเห็นตามเป็นจริงขึ้นมาแล้วในเรื่องนั้นๆอย่างนี้มันก็ท่านก็เรียกว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจหรือเรียกว่ามีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างเช่นอนัตตานุปัสสนาอย่างนี้นะจิตเห็นแจ้งในสภาวะธาตุสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวตนอะไรที่ว่าสัตว์ว่าคนนั่นสมมุติเอาสภาวะธาตุเหล่านี้ต่างหากสมมุติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่สมมุติอย่างนั้นมันก็รู้เรื่องกันไม่ได้เลยติดต่อค้าขายกันก็ไม่ได้อย่างนี้แล้วของในโลกนี่มันก็มีอย่างหยาบอย่างละเอียดอย่างประณีตมันมีอยู่ทุกประเภทเลยเป็นอย่างนั้นอารมณ์หรือว่าคุณธรรมในจิตใจของคนเรานี่มันก็เป็นเช่นนั้นแหละมันก็มีหลายประเภทมีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอันเมื่อปัญญามันไม่ละเอียดมันก็มองไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียดอารมณ์ส่วนละเอียดเมื่อปัญญามันอยู่ในขั้นหยาบมันก็รู้ตั้งแต่กิเลสชั้นหยาบมันก็ละได้แต่กิเลสหยาบๆมันเป็นอย่างนั้น ถ้าปัญญามันก้าวขึ้นไปอย่างกลางอีกมันก็ไปรู้กิเลสอย่างกลางที่ท่านเรียกว่านิวรณ์ห้ามันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีได้เมื่อมันเห็นด้วยปัญญาอย่างนั้นมันก็ละได้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับปัญญาบัดนี้เมื่อลึกซึ้งเข้าไปแล้วนะละเอียดเข้าไปมันอยู่กับปัญญาการปัญญามันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมันพิจารณาบ่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเลยมาให้เข้าใจถ้าไม่มันพิจารณาแยบคายโดยอุบายต่างๆบ่อยๆแล้วก็ปัญญาจะไม่เกิดปัญญาส่วนละเอียดมันก็เกิดจากความคิดอันละเอียดอย่างนี้นะเพ่งคิดอยู่ในปัจจุบันนั้นอยู่ในความรู้สึกนั้นไม่ให้มันความคิดส่งออกไปข้างนอกเลยรู้อะไรก็รู้อยู่ในปัจจุบันรู้อยู่ที่รู้นั้นมันก็แจ่มแจ้งได้เลยวันนี้นะมันเป็นงานเรื่องมันนะละอะไรก็ละอยู่ที่รู้นั่นแหละเมื่อเห็นแจ้งแล้วก็ละปรงวางนี่นะเมื่อปัญญาสอนจิตเข้าไปบ่อยๆเนี่ยจิตมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ค่อยปล่อยค่อยวางค่อยคลายความยึดความถือออกไปเรื่อยๆเมื่อทำความเพียรไปไม่ท้อถอยมันก็อาจจะคลายออกหมดเสียเลยก็ได้กิเลสตัณหานั่นนะดังแสดงมา